great job. Fuck up, great job. Fuck up, great job. Fuck up, great job. Fuck up, great job. Job, job. Vai, ragazzi. Gran bel sorpasso. Good boy, good boy. Well done. Great, great job. Well done, mate. Avanti, avanti, avanti. Diuen que és el tema protagonista del suport o de les gràcies donades per Santander a Ferrari. No és pas que jo li hagi de donar gaire gràcies a Ferrari, ni que m'encanti aquesta marca, ni menys el seu pilot, però és una cançó d'actualitat. I aquí la teniu a Musicòpolis, Sant Carlos Gin i aquest Forza, Santander's Tribute, tu escuderia Ferrari. Deixem-ho córrer, anem amb una altra cançó. Què us sembla si escoltem a Hugh Lowry i el Will Honey des de l'àlbum Didn't It Rain? Wild Honey makes me feel like twice the man I used to be. Wild honey, wild honey. Wild honey makes me feel like twice the man I used to be. Wild honey, wild honey. It don't take but a crack to crumble a kingdom. Don't take but a queen to make that kingdom come. I'm a jack of all trades, master of none. I'm the one who's gonna get all the fun done. To see that is the way wild honey is supposed to be. Wild honey, wild honey, wild honey, wild honey. Well, it don't take but a crack to crumble a kingdom. Don't take but a queen to make that kingdom come. I'm a jack of all trades, a master of funk. Well, I'm the one who's gonna get all the fun done. Bye. Vivir mi vida amb Marc Anthony, una cançó que sortia al mercat discogràfic el juny de 2013 amb la composició que ens aportava des del seu darrer àlbum, amb aquesta peça que també al mateix temps és una banda sonora. Stay, The Change is Coming, i després Fruita Madura, una de les cançons de Tomeu Penya. Just to have a world to gain, then I Jo era fruita del temps dins una horta privada. Tu que perruda com ets, la volgueres tastar. Jo per cop vei me deixar pegar una mossegada. Perquè jo era sa menja i tu eres sa fam. Tu panxa plena i farta de mi te quedares. A poc te n'anares per tu respassar. No basta amb un adéu i au, ja mos veurem qualque dia. Fruita madura som dins mans d'una, d'una aventura balancejant-me. Sense rumb anant sempre de part a part. Fruita madura som jugants sense, sense mesura i per estimar-te. Ara em passa factura i he de pagar. Vaig entrar sol dins la llave que esteia parada. No puc deixar de pensar perquè encara em fa mal. Potser ja trobaré la clau per curar-me la ferida. Mans d'una, d'una aventura balancejant-me. Sense rumb anant sempre de part a part. Fruita madura som jugants sense, sense mesura i per estimar-te. Ara em passa factura i he de pagar. Fruita madura som dins mans d'una, d'una aventura balancejant-me. Sense rumb anant sempre de part a part. Fruita madura som jugant sense, sense mesura i per estimar-te. Ara em passa factura i he de pagar. Fruita madura, la balada d'en Tomeu Penya, que ens ha acompanyat mitjançant el seu darrer àlbum. Cuenta més el disc que el 2010 ens portava la música de Rosario. Estoy cambiando. Y es que lo que pasa es que estoy cambiando y me gustaría que cambiaras conmigo. Últimamente no sé qué pasa, me siento pasa que no lo conseguimos y hoy no digas que hoy. and everybody wanna know if Leech you're fine. You are now rocking where the sun gon' shine, and all these women be friends of mine. Let's unwind, we in here. Pop rosé like they do beer. Go ahead, shake your dairy, yeah. Shopping sprees, my jet millier. We everywhere, DJs love my instrumentals. Nietzsche life be influential. You so hot, I'm going mental. Party like we presidential. Central Pay, MIA down London way. Paris, France to Zimbabwe. Pack your bags, we on our way. The summer is mine. Sunshine speak, so rock with us. Drop top up the love. Hot body party up. Go ahead, do that thing you does. What the fuzz? DJs love my instrumentals. Nietzsche life be influential. You so hot, I'm going mental. Party like we presidential. Central Pay, MIA down run the way. Paris, France to Zimbabwe. Party hard and feel the bass. The summer is magic. Is magic. Oh, oh, oh. L'estiu és màgic, ens ho canta Nicky amb aquesta cançó que acabeu d'escoltar i que ens ha portat al final d'aquest segment de Musicòpolis, que en vindran més, de ben segur, al vostre costat, com sempre, amb Rafael Corbí. La teva radiofórmula, Miley Cyrus, amb We Can't Stop. Remember, only God. could judge ya. Forget the haters, cause somebody loves ya. And everyone in line in the bathroom, trying to get a lock in the bathroom. We all so turned up here, getting turned up, yeah, yeah, yeah, yeah. So la-da-dee-da-dee, when we like to party, dancing with Molly, doing whatever. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to.